Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Niech Pan obdarzy was pokojem. Czego chcesz od nas, Jezusie? To pytanie wyrywa się z ust opętanego. Pytanie demona: czego ty ode mnie chcesz? Ja wiem, kto ty jesteś święty Boży. Czego ty ode mnie chcesz? Widzimy wyraźnie, że to pytanie brzmi raczej jak wyrzut, jak pytanie kogoś zagrożonego. Czego ty ode mnie chcesz? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Przyszedłeś nas zgubić. No to jest kłamstwo, które daje demon. No sam Jezus powiedział, że przyszedł, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Przyszedł szukać tego, kto jest zagubiony. Jakie pytanie do Jezusa z moich ust się wyrywa, wydobywa się z moich ust? Czego ty ode mnie chcesz? Może brzmieć dwojako. Panie, powiedz mi, czego ode mnie oczekujesz? Jaka jest Twoja wola względem mnie? A może być wyrzutem. Czego Ty wciąż ode mnie chcesz? Jakie jest we mnie pytanie do Jezusa? Czego Ty chcesz? Czy chcesz mnie zgubić? Czy chcesz mi odebrać coś, moje życie chociażby? Moje szczęście? Czy chcesz mnie zbawić? Czego ode mnie chcesz, Jezusie? Zadajemy pewnie często Panu Bogu to pytanie. Czego, Panie, ode mnie oczekujesz? Czy zadaję je z wyrzutem, z poczuciem zagrożenia, z żalem, z pretensją? Czy może z wiarą i z oddaniem? Z przekonaniem, pewnością, że On jest święty, święty Boży. Ta subtelna różnica może okazać się jakaś diametralna w skutkach. W jaki sposób ja pytam Jezusa? Z zaufaniem czy z pretensją?